www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويسبد الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء اکرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے قدام دین و ملت، ہم لوگ جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ بڑا ہی پرفتن زمانہ ہے. جس کی طرف سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو متنبہ فرما دیا تھا. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ستکون الفتن عودا عودا، کہ آن قریب فتنے ایسے نمودار ہوں گے پے در پے، جیسے چٹائی جب بنی جاتی ہے تو اس میں پے در پے تیلیاں لگائی جاتی ہیں، ایک لگی پھر لگی پھر لگی پھر لگی. اور یا اسے پڑھا گیا ہے عودن عودن، یعنی فتنے رونما ہوں گے پلٹ پلٹ کر پلٹ پلٹ کر، گیا پھر آیا گیا پھر آیا. اور ایک روایت ہے اس میں عوزن عوزن زال سے، یعنی فتنے رونما ہوں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. اور پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ جو بہت خطرے کی چیز. اور پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام تک ہوتے ہوتے کافر ہو جائے، ایمان چلے جائے. اور فرمایا کبھی ایسا ہوگا کہ رات میں ایمان والا ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے، عقیدے بگڑ جائیں گے، اعمال بگڑ جائیں گے، شہوات اور لذات اور معاصی اور منکرات کا دور دورہ ہو، ایسے حالات امت پر آنے والے. کس کی طرف؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی اور متنبہ فرمایا. مسلم شریف میں روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں فتنوں کا تذکرہ چلا تو آپ نے موجود صحابہ سے پوچھا کہ بھئی کسی کے پاس اگر اس بارے میں کوئی پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ذہن میں ہو تو ذکر کرے. تو کسی نے مال کے فتنے کا ذکر کیا, کسی نے اولاد کے فتنے کا ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں پوچھنا چاہتا. ایسا فتنہ کہ جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے اس بارے میں بتاؤ. تو اسی موقع پر رازدار نبوت سیدنا حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت یہ ہے صحابہ میں کہ انہوں نے ایسی باتوں کو یاد کرنے کی زیادہ کوشش کی کہ جن کا تعلق آئندہ کے پیش آنے والے فتنوں سے تھا, حتیٰ کہ انہوں نے ان منافقین کے بارے میں بھی معلومات محفوظ رکھی کہ جن کو خود پیغمبر علیہ السلام نے کافر اور منافق قرار دیا تھا. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے میں کسی کا انتقال ہوتا اور جنازہ تیار ہوتا تو آپ پہلے آدمی بھیج کر پوچھواتے کہ اس میں حذیفہ شریک ہیں یا نہیں. اگر حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوتے تو خود بھی شریک ہوتے, یہ دلیل ہوتی تھی کہ یہ آدمی منافق نہیں ہے مرنے والا. اور اگر یہ پتا ہوتا کہ وہ شریک نہیں ہے تو آپ بھی شریک نہیں ہوتے تھے, یہ دلیل ہوتی تھی کہ مرنے والے میں ضرور کچھ نہ کچھ نفاق کا معاملہ ہے. تو جب یہ روایت آپ نے پیش فرمائی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تشویش ہوئی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ان فتنوں میں اور آپ کے درمیان میں ایک دروازہ ہے. وہ دروازہ جب تک آپ زندہ موجود ہیں وہ دروازہ برقرار ہے, اور پھر یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا, کہ نہیں توڑا جائے گا. اشارہ تھا اس جانب کہ آپ کی شہادت سے جو فتنوں کا سیل رواں جاری ہوگا وہ پھر قیامت تک بند ہونے والا نہیں ہے, وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. دروازہ کا چوکھٹ ہی اتار دی جائے تو بند کیسے ہو, اگر دروازہ خالی کھولا جائے تو بند بھی کیا جا سکتا ہے, جب توڑ دیا جائے تو بند کیسے ہو. تو وہ فتنے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دبے ہوئے تھے, اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل اور انصاف اور فراست ایمانی اور عظیم بصیرت کی وجہ سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے, آپ کی شہادت کے بعد وہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہر دن وہ بڑھتا جا رہا ہے, گھٹنے کا نام نہیں. تو ہم ایسے ہی پرفتن دور سے گزر رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں اور بھی بہت سی احادیث ارشاد فرمائی ہیں, انہیں میں سے ایک مختصر روایت اس وقت میں نے آپ کے سامنے عرض کی. خادم رسول سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ چار باتیں امت میں پائی جائیں گی، من اشراط الساعة ان یرفع العلم، یہ امت میں عمومی طور پر علم اٹھا لیا جائے، بہت سے لوگ قرآن و حدیث میں جہاں پر علم کا لفظ آتا ہے تو اس کو عام معنی میں لے کر ہر طرح کے علم پر اس کا اطلاق کرنے کی ناروا کوشش کرتے ہیں، چنانچہ بعض اسکولوں کے پروگراموں میں، کالجوں کے پروگراموں میں وہی آیتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں جن میں علم کا تذکرہ ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام وہ تعلیم کا حامی ہے اور اس تعلیم سے عصری تعلیم مراد ہے، دنیاوی تعلیم مراد ہے، سارا زور اس پہ لگا دیتے ہیں، حالانکہ جو آدمی بھی انصاف سے جائزہ لے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جہاں العلم بولا گیا ہے اور اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے یا اس کے اٹھنے پر تنبیہ کی گئی ہے، وہاں سے صرف علم دین مراد، چنانچہ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر اور امت کے اندر دنیاوی علم نہیں اٹھا، دنیاوی علم تو بڑھ گیا، آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے جو علم تھا اس سے کئی 100 گنا زیادہ آج ہمارے معاشرے میں دنیاوی علوم پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں بتائیے۔ تو قیامت کی علامات میں یہ نہیں ہے کہ ہر طرح کا علم اٹھ جائے گا، بلکہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین امت سے اٹھے گا۔ ہم لوگ تو ایک خاص ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم، انعام، فضل و کرم، جس پر ہر ہر سانس میں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں اچھا ماحول، اچھا مشغلہ، اچھے کام میں لگا رکھا ہے۔ لیکن آپ محلوں میں جائیے، گاؤں کی چوپالوں میں جائیے، لوگوں کے گھروں میں جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی آج 95% امت میں پائی جا رہی ہے، یرفع العلم، دین کی موٹی موٹی باتیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم اور ضروری ہے، اکثریت اس سے ناواقف، اور بلا شبہ یرفع العلم کا زمانہ یہی زمانہ ہے جس میں ہم لوگ اس وقت موجود، اور ویثبت الجہل، جہل عام ہو جائے گا تو اس سے علوم دنیویت جہالت مراد نہیں ہے، دین کی جہالت مراد ہے، دین کی جہالت مراد ہے۔ الفقی والمتفقی ایک کتاب ہے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کی, اس میں لکھا ہے, ایک روایت نقل کی ہے کہ دین کا عروج یہ ہے, دین کے عروج کی علامت یہ ہے کہ ایک بڑا مجمع ہو اور اس میں ایک آدمی کھڑے ہو کر کوئی غلط بات کہے دین کی تو سب ٹوک دیں, یہ غلط ہے بیٹھ جاؤ, یہ دین کے عروج کی علامت ہے. اس کا مطلب معاشرے میں دین ہے, ضروری باتیں سب کو پتا ہے, اس کی غلط بات چل نہیں سکتی. اور فرمایا دین کے زوال کی علامت یہ ہے کہ ایک مجمع میں مسلمانوں کے کوئی آدمی کھڑا ہو کر دین کی موٹی سی بات بیان کرے اور لوگ کہیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, آنکھیں کھول کر کے کہیں تعجب سے کہ اچھا ایسا مسئلہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. فرمایا یہ زوال کی علامت ہے, زوال, اور آج ایسے ہی حالات پیدا ہو گئے. کوئی بالکل عام مسئلہ جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے, اگر وہ مجمع میں ذکر کیا جاتا ہے تو اچھے خاصے اپنے پڑھے لکھے کہلائے جانے والے لوگ وہ حیرت سے اچھا آج تک تو کسی نے بتایا نہیں, ایسا موٹا مسئلہ بھی معلوم نہیں. یہ ہے یثبت الجہل, علم دین اٹھے گا جہالت پھیلے گی, یہ قیامت کی علامات میں سے. پیغمبر علیہ السلام نے تنبیہ کیوں فرمائی؟ محض ایک خبر دینے کے لیے کہ بھائی ایسا بھی ہونے والا ہے؟ نہیں, ہماری ذمہ داری یاد دلانے کے لیے کہ تم اپنا کردار ادا کرو کہ جہالت نہ پھیلے, علم عام ہو, اس کے لیے تم کردار ادا کرتے رہنا. ایک ہے امر تکوینی, اللہ کی طرف سے یہ ہونا ہے, اور ایک ہے امر تشریعی جس کے ہم مکلف ہیں. یہ سوچ کر اور سن کر بیٹھ نہیں جانا کہ حضور نے پیشین گوئی کر دی ایسا تو ہو گئی لہذا لیٹ جاؤ, نہیں, ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ ہر آدمی جس کے پاس علم ہے, اللہ نے اسے علم کی دولت سے نوازا ہے, وہ اس کو دوسری نسلوں تک منتقل کرے, آگے پہنچائے, بڑھائے, دعوت الی الخیر کا کام کرے, امر بالمعروف کرے, نہیں عن المنکر کرے, اس کے ہم مکلف ہیں. وہ پیشین گوئی ہے, یہ امر تکلیفی ہے, یہ امر تشریعی ہے. اس لیے آج ہر آدمی کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کیا ہماری زندگی تو گزر گئی, جو رہ گئی ہے وہ بھی گزر جائے گی, لیکن آنے والی نسل دین پر قائم رہے, دین پر جیے, دین پر مرے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس میں ہم دریغ نہ کریں. خاص طور پر ہندوستان جیسے ملک میں جہاں آبادی کا تناسب 80 اور 20 کے اعتبار سے ہے, 80 غیر ہیں, 20 ہم ہیں, اور وہ 80 بھی اس راستے پر چل رہے ہیں کہ وہ کسی طرح 20 کو بھی اپنے اندر ضم کر لیں, ان کے جو شدت پسند لوگ ہیں انہیں ہمارے جسم سے ہماری صورت سے ہماری برادری سے ہماری زبان سے انہیں دشمنی نہیں ہے. ان کے دل میں اگر کھٹک ہے اور ان کے دل میں اگر نفرت ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے, ورنہ اور کوئی وجہ نہیں. ایسے میں اگر ہم خود اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے دین پر بقا کا انتظام نہ کریں گے تو چند پیڑھیوں کے بعد نام و نشان مٹ جائے. ہمارے سامنے دنیا کے ملکوں کی مثالیں ہیں. اسپین 800 سال حکومت رہی مسلمانوں کی, بہت دبدبے والی, عصری تعلیم کے اعتبار سے اس زمانے میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک مسلمانوں کا اسپین تھا. آج بھی انگریز مورخین اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ عیسائیوں نے اس زمانے میں وہ ترقیات نہیں حاصل کی تھیں جو اسپین میں مسلمانوں نے اس درجے تک پہنچ چکے تھے. انقلاب آیا, فرانس کی سپورٹ تھی عیسائیوں کو, جب وہ غالب ہوئے انہوں نے 3 آپشن دیے کہ یا تو عیسائی بن جاؤ تو یہاں رہو, یا تو ہمارا ملک چھوڑ دو, اسپین چھوڑ دو, کہیں چلے جاؤ, اور یا تو پھر قتل کے لیے تیار رہو. 3 بات. تو ہزاروں تو عیسائی بن گئے جان بچانے کے چکر میں, اور لاکھوں لوگ وہاں سے نکل کر فرانس آ گئے ترک وطن, اور جو بچے کچھ تھے وہ قتل کر دیے گئے. یہ جو فرانس آئے یہ عربی النسل لوگ تھے, انہوں نے فرانس آ کر نہ مسجد کی فکر کی نہ مکتب کی فکر کی, بس جان بچی رہے کسی طرح, صرف جان کی فکر ہے اور کچھ نہیں. نہ مسجدیں بنائی, نہ مکتب بنائے, نہ مدرسے بنائے. نتیجہ کیا نکلا؟ 1-2 پیڑھی گزرتے گزرتے وہ سب کے سب عیسائیوں کے رنگ میں رنگ گئے, خنزیر کھانے لگے, شراب پینے لگے, فواحش میں مبتلا ہو گئے. آج ان کی کوئی پہچان نہیں. لاکھوں لوگ, ایک تو یہ نمونہ سامنے آیا, دوسری نظیر ہمارے سامنے ہے. یہ منفی شکل ہے, وہ مثبت شکل ہے کہ ہمارے ملک سے انگلینڈ وغیرہ میں تجارت کی غرض سے لوگ گئے, بہت گئے, خاص طور پر گجرات کے علاقے سے, لیکن یہ لوگ دیندار تھے, انہوں نے وہاں جا کر تجارت تو کی لیکن سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جہاں پہنچے وہاں مسجد بنائی یا مصلی بنایا, اور ہر مسجد کے ساتھ مکتب لازم, مدرسے تو بعد میں بنے, مکتب لازم, کیونکہ ان ملکوں میں ہر مسلمان ہو غیر مسلم ہو ہر بچے کو اسکول میں پڑھنا لازم ہے، کمپلسری ہے. تو کیا کیا، صبح 9 بجے کا اسکول ہے تو 7 بجے کا مکتب ہے، 7 سے 8 تک مکتب چلے گا، 9 بجے بچہ اسکول جائے گا. اور اس مکتب میں ہر مسلمان بچہ بچی ان کے والدین چھوڑ کے جائیں گے، لے کے جائیں گے. اسی طرح شام کو 4 بجے اسکول چھٹا تو 5 بجے سے 6 بجے تک مکتب. آج بھی جو حضرات وہاں جاتے ہیں، مسلمانوں کی آبادی کے علاقوں میں یہ خوشنما منظر نظر آتا ہے ماشاءاللہ، کہ چھوٹے چھوٹے بچے بستہ لیے ہوئے مکتب پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی اسکول سے آئے ہیں، اب مکتب جا رہے ہیں، مکتب سے آئے ہیں اسکول جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں مسجدیں آباد ہیں، بڑے بڑے مدرسے قائم ہیں. ننگے ماحول میں عفت مآب عورتیں نظر آتی ہیں، امامے کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ، لمبے کرتے کے ساتھ لوگ نظر آتے ہیں. یہ ان مکتبوں کا فیض ہے جو غیر اسلامی ماحول میں اپنا دین ایمان بچا کر لے گئے، اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے. تو ان دونوں نمونوں سے یہ بات نکل کر کے آئی کہ اگر ہماری آبادی کا تعلق مسجدوں سے قائم رہے گا، مکاتب سے قائم رہے گا، تو انشاءاللہ کوئی بھی فتنہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. دین باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، ایمان پر زندگی آئے گی، انشاءاللہ ایمان ہی پر موت آئے گی. پیغمبر علیہ السلام نے امت کو ہدایت فرمائی، ایسے غیر مسلم ماحول میں مت رہو کہ تمہاری آگ اور ان کی آگ ایک ہو. شارحین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی معاشرت میں گھل مل مت ہو جاؤ، کہ اپنی شناخت کھو بیٹھو. اس لیے آج ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں، خاص طور پر ان کو ٹارگیٹ بنا کر ان کے والدین کو اس پر آمادہ کریں کہ آپ اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے آنے کے بعد 1 گھنٹہ اپنے بچے بچی کو مکتب میں ضرور بھیجیں. یہ مکاتب اس وقت بڑے بڑے مدارس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مدارس میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ فرض کفایہ کے درجے کا ہے، اور ان مکتب میں، مکاتب میں جو پڑھایا جانا ہے یہ فرض عین کے درجے کا ہے. ایمان ہی باقی نہیں رہے گا تو تم اگلا جو مرحلہ ہے وہ کیسے آپ حاصل کر پائیں. تو پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے، تم اس کے اندر اپنا کردار پیش کرو کہ رفع علم نہ ہونے پائے، اس بات جہل نہ ہونے پائے، اس سے جہاں تک ہو سکے تم کوشش کرو روکنے کی. کوئی کہے کہ صاحب لوگ مانتے نہیں، بچے آتے نہیں. ٹھیک ہے، اول تو یہ بات علی اطلاق درست نہیں ہے کہ نہیں مانتے یا نہیں آتے. آپ کوشش کریں گے، جیسا کہ ابھی مولانا جمال صاحب پر مارے تھے، آج نہیں آئیں گے تو کل آئیں گے، کل نہیں آئیں گے تو پرسوں آئیں گے، 10 نہیں آئیں گے تو 5 آئیں گے، 5 نہیں آئیں گے تو 1 آئے گا، آئے گا ضرور. چلو کوئی نہ بھی آئے، ہماری کوشش کے باوجود کوئی نہ بھی آئے تو اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے وہ تو خالی نہیں جائے گا. کہ بھائی ہم کوشش کریں، فرض کرو کوئی نہ آیا تو کیا ہم اللہ کے ہاں محروم ہو جائیں گے؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ میدان حشر میں بعض انبیاء علیہ السلام ایسے تشریف لائیں گے किसी के साथ एक आदमी, किसी के साथ दो आदमी, किसी के साथ कोई नहीं, अकेले ही चले आ रहे, तो क्या उनका अजर और सवाब कम हो जाएगा? हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे माहौल में उन बच्चों को मस्जिद और मकतब से जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। इसी हदीस में दो बातें और इरशाद फरमाई कि अलामात कयामत में से यह है कि अयुशरब अल खमर, शराब आम हो जाएगी, शराब की बुराई लोगों के दिलों से निकल जाएगी। जिस तरह पानी पिया जाता है, जिस तरह आम मशरूब पिए जाते हैं, ऐसे शराबें पी जाएंगी। और शराब क्या है? उम्मुल खबाइस, तमाम खुबासतों की जड़ है। शराब से क्या होता है? अकल पर पर्दा पड़ता है। अल खमर मा खामर अल अक्ल, और अकल ही इंसान को अच्छे बुरे में तमीज दिलाती है। अकल ही न रहे तो बहन को बीवी समझेगा, पेशाब को पानी समझेगा, सड़क को बिस्तर समझेगा, आदमी जानवर से बदतर हो जाए। इसलिए इस्लाम ने शराब पर पाबंदी लगाई, सख्त पाबंदी, इसे गलील और नजीस करार दिया, शैतान का हथियार करार दिया। मगर एक जमाना आएगा कि शराब आम हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं वही जमाना है। हमारे बचपन में अगर मोहल्ले में कोई एक शराबी होता तो कोई दूसरा आदमी उससे बात करना या पास बैठना भी पसंद नहीं करता था कि भाई क्या कहेंगे लोग, शराबियों के साथ बैठा। और आज हमें पता है कि ये शराब पी रहा है, लेकिन न उठने बैठने में कोई तकल्लुफ है, न साथ रहने में कोई तकल्लुफ, इसे बुरा ही नहीं समझा जा रहा। बहुत से इलाकों के अंदर हाल ये है, शराब की भट्टियों में मुसलमान नजर आ रहे हैं। खालिस मुस्लिम मोहल्ला है और खाली बोतलें इकट्ठे करने वाले कबाड़ी किस्म के लोग फेरी लगाते हैं। खाली बोतलें दे दो, सामान दे दो, फला दे दो, तो उन मोहल्लों में घरों में से शराब की बोतलें निकल के आती हैं, बेची जाती। कहां से आ रही? इसका मतलब यह है कि पी जा रही। गैरों में तो जो हो रहा है हो रहा है, फिक्र अपनी भी करनी है, अपने बयानात में खास तौर पर तवज्जो दिलानी है कि भाई ये उम्मुल खबाइस है, इससे बचो। अकल ही न रहेगी तो फिर अच्छे बुरे की तमीज कहां रहेगी? इसी तरीके पर आपने आखिरी बात इस हदीस में फरमाई कि जिनाकारी आम हो जाएगी, बदकारी फैशन बन जाएगी। जो बदतरीन बुराई है, जो हर इंसानी फितरत की नजर में बुराई है, लोग उसे बुरा ही नहीं समझे, गोया अक्ल ही बिगड़ जाएगी, फितरत ही बिगड़ जाएगी। चुनाचे ये भी आज आम है, खास तौर पर जो मॉडर्न मुआशरा है, मखलूत मुआशरा है, उसके हाथ तो ये कोई ऐब ही नहीं रह गया नऊज़ुबिल्लाह। और हमारे मुल्क में तो कानून बनने लगे, यानी ऐसा कानून आया है अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट का, शादीशुदा औरत गैर से ताल्लुक रखे तो कोई जुर्म नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह। शराफत और हया सर पीट रही है कि इंसान होकर के जानवरों से बदतर कवानीन बनाए जा रहे हैं। हुजूर ने जो फरमाया था वो बिल्कुल सादिक आ रहा है। ایسے میں ہمیں بھی بیدار رہنے کی ضرورت ہے. زناکاری کے عموم میں سب سے بڑا کردار مزاج بدلنے میں، ذہن بدلنے میں، بے حیائی کا ماحول بنانے میں ملٹی میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ، اس نے سب سے زیادہ کام خراب کیا. گھر گھر وہ تمام بدتمیزیاں، وہ تمام خرابیاں کہ جس کا کوئی انسان سے تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ گھر گھر پہنچ گئی، ہر ایک کی جیب میں پہنچ گئی تمام گندگیاں. ان چیزوں سے کون بچ سکتا ہے؟ صرف وہی بچ سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو اللہ کے دربار میں حاضری اور جواب دہی کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہو. اس لیے اس بارے میں بھی ہمیں خود بھی ٹھیک رہنا ہے، دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حیا اگر قوم سے نکلے گی تو آپ کتنی ہی بڑی خرابی آ جائے کوئی تعجب نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، قرآنی نبوت کے کلاموں میں سے یہ بات ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے گا. پھر آدمی کہاں رہا؟ جانوروں سے بدتر ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت ہمارے اس علاقے کے لیے جو دینی تعلیمی بورڈ کا انتخاب ہو رہا ہے، اور ہمارے قاری امین صاحب ماشاءاللہ اس کے ذمہ دار مقرر ہوئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہ کام اور آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کا ذریعہ بنے گا. ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ مکاتب دینیہ کا کام اتنا ضروری بھی ہے اور اتنا عمومی بھی ہے کہ کوئی ایک تنظیم یا کوئی ایک ادارہ یا چند افراد تنے تنہا اس کام کو پوری طرح انجام نہیں دے سکتے. آج جتنے ادارے کام کر رہے ہیں، جتنے افراد، جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اس سے 10 گنا بھی اور قائم ہو جائیں پھر بھی ضرورت باقی رہے. اس لیے جمعیت علماء کی جو سوچ ہے اور فکر ہے وہ کسی دوسرے ادارے سے مقابلے کی نہیں، بلکہ جمعیت کی فکر یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ کام کر رہا ہے ہم اسے اور سہارا دیں گے، ہمارے سے جو تعاون ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. کسی کے کام میں دخل دینا یا کسی کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنا کسی بھی معاملے میں جمعیت کا یہ نظریہ نہیں ہے، اور دینی تعلیم بورڈ کا بھی ہرگز یہ نظریہ نہیں. اس لیے جو حضرات پہلے سے کام کر رہے ہیں اگر وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، کرنا چاہیں کریں، کوئی بات نہیں، ضرور کریں. ہم سے کوئی تعاون لینا چاہیں ہم تعاون کریں گے. اور اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم بورڈ سے جڑ کر کے کام کریں تو خوش آمدید، آپ جڑ کر کے کام کر لیجئے. مقصد ہے کام ہونا، آپ اپنے اعتبار سے کریں یا بورڈ کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بورڈ آپ کا معاون بنے گا. کسی بھی معاملے میں کسی طرح کی بھی رکاوٹ ڈالنے کا کوئی سوال نہیں. ابھی آپ کے سامنے نصاب کی بات آئی تو جس وقت آزادی کے بعد ارتداد کی لہر پھیلی اور اس سے پہلے بھی، تو اس وقت پورے ملک میں کام کرنے والی جو جماعت تھی وہ جمعیت علماء ہی تھی. کیونکہ ڈر کا ماحول تھا, خوف, دہشت. کام کرنے والے لوگ وہ سب پاکستان چلے گئے. کھڑی ہوئی تھی یہی آپ کی جماعت. اب اسے سیاسی میدان میں بھی کام کرنا تھا اور فرق باطلہ کے خلاف بھی یہی کھڑی ہوئی تھی اور ارتداد کے خلاف. تو اس وقت جمعیت علماء کی طرف سے حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک نصاب مرتب فرمایا جس میں اردو کا قاعدہ جو بالکل ابتدائی بچوں کے لیے, اور پھر دینی تعلیم کے رسالے 12 حصے ہیں, اور دینی اور تعلیم الاسلام حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ, لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کا اسلامی کورس. یہ رسالے ماشاءاللہ بڑے مقبول ہوئے اور ملک کے اکثر مکاتب مدارس میں بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں. اللہ نے بے مثال قبولیت انہیں عطا فرمائی. جو آج جمعیت بک ڈپو کے ذمہ داران ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ رسالے ایک ایک مرتبہ میں کئی کئی لاکھ چھپتے ہیں ابھی بھی, اور بہت سے لوگ اسے ڈپلیکیٹ چھاپ دیتے ہیں, اپنی جگہ چھاپ کے خود ہی چلا دیتے ہیں کیونکہ چلنے والی چیز. تو اب جو ہے ماحول بدل گیا, سوچ بدل گئی. خاص طور پر جو بچے اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں ان کا مزاج بدل گیا. تو ضرورت اس کی پیش آئی کہ انہی کتابوں کو سامنے رکھ کر کے ذرا اچھے انداز میں کوئی نصاب چھپوا دیا جائے جمع کر کے. تو ہمارے بنگلور کے ساتھیوں نے اس پر محنت کی اور یہ ماشاءاللہ دینی تعلیمات کے نام سے یہ نصاب تیار کیا گیا ہے, خاص طور پر سباہی شبینہ مکاتب کے لیے. رنگین ہے اور اس میں شروع کے اندر نورانی قاعدہ ہے جو ہر بچے کو پڑھنا چاہیے قرآن سیکھنے کے لیے, اور پھر بعین ہی اکابر ہی کی عبارات کو ترتیب سے الگ الگ کر دیا گیا ہے. تعلیم الاسلام میں سوال و جواب وہ بھی ہے, دینی تعلیم کے جو مضامین ہیں رسالے کے وہ بھی ہیں, تاریخ اسلام کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہیں. تو اس سے جو بچوں کا نیا مزاج ہے اس سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کوئی الگ نہیں ہے. آپ اسے چلانا چاہیں اسے بھی چلا سکتے ہیں, الگ الگ کتابیں آپ پڑھانا چاہیں پرانی طرح تو وہ بھی پڑھا لیں, لیکن یہ پڑھائیں گے تو شاید آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا, یہ تجربے سے آپ کو اندازہ ہوگا. ایک اور بات جس کی طرف خاص طور پر معلمین حضرات کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا کہ اگر 40 بچے آ رہے ہیں تو ہر بچے کا سبق الگ ہے, کتاب الگ ہے, اس میں معلم کا وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے, زیادہ لگتا ہے, ضائع تو میں نہیں کہوں گا لگتا زیادہ ہے, اور بچے بھی اپنا سبق لے کے سنا کر آزاد ہو جاتے ہیں, وہ وہیں درسگاہ میں اچھل کود کرتے رہتے ہیں. اس لیے بہتر طریقہ تدریس یہ ہے کہ بچوں کا گروپ بنایا جائے, 20 بچوں کا, 25 بچوں کا, جیسا ماحول ہو, اور ان سب کو ایک ساتھ سبق دیا جائے تاکہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو, سننے میں بھی آسانی ہو, اور استاد کا وقت بھی ادھر ادھر نہ ہو. اس کے لیے تربیتی نظام بھی ہے ہمارے ہاں, اس میں بھی توجہ دلائی جاتی ہے. تو الغرض بہتر سے بہتر یہ نظام بنے اور زیادہ سے زیادہ بچے اس سے فیض یاب ہوں, اس کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت مولانا علی حسن صاحب دامت برکاتہم کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اہتمام فرمایا اور جلد ہی اس پورے بورڈ کی اس پورے خطے کی مجلس عاملہ بنا کر کے فہرست مرکز کو بھیج دی جائے اور پھر اس کی ایک میٹنگ بلا کر کے اور کام شروع کر دیا جائے. مرکز سے جو تعاون ہوگا انشاءاللہ جیسا بھی وقت ہوگا اس کو اس میں دریغ نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين.